واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سورة احزاب مشتمل دے و خطابات و بانی کل امت تا و کل پیغمبر تا. دا امت پا خطابات و کسمخ کی ذکر شو او یو خطاب امتیانو تا دا دے وذکرن ما یتلا فی بیوت کننا لکسنگ شی یو خطاب دا ذکر شی یا نساء النبی لستنک احد من النسائی لکسنگ شی پا دے خطاباتو کی بعد جزئیاتو کی دا تیر شو چی وقرن فی بیوت کننا و اقمنا الصلاة و آتینا الزکاة و آتعنا اللہ و رسولہ دے خطاباتو کی امت تا فدی کی پورا دین دے کدا خطاب دو ناری نو سر دے و کدا رزنا نو سر دے و چی کل پا دے خطاباتو بان انسان عملو کی نصو پا کی پاتی کی گینا عقیدہ بم برابری و عمل بم برابری و معاشرہ بم سیئی او معاملات پا شریعت پا احکام بانی رنائی. وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ سنگ چردین مخ کی خطاب دو اہل بیت سر را روان دے او اتفاق پا دی بانیو چی اہل بیت آغا ام اہل بیت تی چی پا غیبانی صدقہ حرام و لکا آغا آل دا عقیل و آل دا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آل دا علی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور پا آل بیتو کی چی دا غی بارک گن احادیث را غلی دی علی فاطمہ حسن او حسین رضی اللہ عنہم و عنہن لکه یو مشهور حدیث دا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې نبی علیہ الصلات والسلام زما په کور کې او دې کې علی رضی اللہ تعالی عنہ راغی او یہ سو کلی گل پاغه پسې نبی اور پسې حسن او حسین او دغه فاطمه او نبی علیہ الصلات والسلام پخپل صادر کې راجم کړو پټ کړو او دیو فرمایل چ اللہ زما کور والدی دا زما خاندان والدی دا زما اہل بیت دی. او آیات کریمہ چ کم راغلی دے او دا آیات چ اللہ ردی نہ پلیتی لری کی او دی پاک کے پپا کے سرا دا الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بعض روایتو کہ راضی و امام پا سادر کی زانور مخمی وردن نکاو امام و تاو چی یا رسول اللہ علی زو وی چی تاو می بعض روایتو کہ راضی چی انت علا خیر دا قرآن دا دی آیتون ندا معلومی گی دا کم چی مخ کی ذکر شو چی اہل بیت تیتا حدیثو کی دا غی ذکر راغل دے و قرآن کی چی کم ذکر راغل دے نمراد عام بی بیانی دی ځکه آیاتونه ټول د هغې په باره کې راغلي دي او آیاتونه په داسې طریقه باندې دي چې یا نساء النبی نه خطاب شروع دی او داسې له دې نه مخکې یا نساء النبی من یات من کن بفاحشة مبینة ومن یقنط من کن یا نساء النبی لستن کاحد من النساء فلا تخضعن بالقول وقرن دا صیغی او الفاظ ټول داسې دي چې د دې نه مراد ازواج مطهرات دي. لہذا هغه خودی پاغی کې شک نشته خدام پالی بیتو کی دی دا تینبار ندی. اتفاق دا مفسرینو دا لسنت والجماعت پا دی بانی دی لکه سنگ چی دا قول دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی دا قول دا عطا دی او دا سی دا گڑو مفسرینو. اگر چی بازو لکه کلبی او دا سی نور شیعگان اغیت نمرات اخلی چی اہل بیتو نمرات صرف دا غدی دا نور پا اہل بیتو کی ندی دا دا قرآن خلاف دا نس خلاف دا احادیث دا غی بارک راغلی دی باغی نه همونگا انکار نکو و قرآن چرا غلی دی ناغا دا ازواج متحراتو پا بارک راغلی دی طول اوامر دا سی دی او دا امرم دا غی سر متعلق دی وَسْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّا یادوے وَسْكُرْنَا دا جمع مونس تکن یادوے تاسو مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّا آغا چلوستی شیز تاسو پا کورونو کی من آیات اللہ دا آیاتونو دا اللہ نا وسکرنا اہل بیت ازواج متحرات معلومی گی دا چی مراد دا زین دلتا صرف زنانه دی دا امر دا سکڑه دی زنانو تا اللہ وی وسکرنا آتینا زکاتا آتیعنا اللہ وقرنا واقمنا الصلاة پدې کې نارینه ذکر نشته او حدیثو کې چې کوم ذکر راغلی د نو پاغي کې خو نارینه نشته حسن او حسین پکیم علی رضی الله تعالی عنهم پکیو. واذکرنا ما یتلا فی بیوتکن تاسو یادوي هغه چې لوستی شي تاسو په کورونه کې من آیات الله والحکمت هغه دوه سيزونه دي نما د پاره بیان من آیات الله والحکمت آیاتونه د الله او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکمت دا مشهور معنا دا او هر مفسر دلته دا کړی دی چې مراد د دینه سنت نبی دی. الله حکم کوي او چاته کوي ازواج مطهرات ته زنانه او ته او پرون دا تیر شو په دې قول کې د مفسرینو چې دا خطاب د الله د طرف نه چاته دی ازواج مطهرات ته هو نساء الامه تبع لهن زنانه د امت دا داغی تابیدی. لہذا دا آداب یواز د بیبیانو د پاره نه دی بلکې دا آداب تر قیامت تر وځي پورې دا هر امتی زنانه د پاره دی چې هغه په دې امت کې راغلی او اسکر نه امر صرف داغی سره نو کني بیا به مونږ سو او جدایاتونو منسوخ شو ځکه ازواج مطهرات د دنیا نه لاړو. نو اوسم الله حکم کوي وقرنا دا چاته حکم دی ولا تبرجنا نو دا سوک نه کوي واتقمنا الصلاة واتينا الزكاة دا اوامر چاتری واذكرنا ما يتلى في بيوتكن اخر دنیا نتری دی او دا پا قرآن کی الوستیشی نو دا سر برکت تا پار الوستیشی هر زنانه دا امت کاغه دا امیر خزا دا او کاغه دا فقیر خزا دا کاغه دا بادشاہ خزا دا او کاغه دا گدا خزا دا کاغه دا ملا خزا دا او کاغه دا امیر خزا دا دا غیتا طول دا پار دا احکام دی او دا احکام شرعیه دی دا خطابات دی خصوصی واذکرنا ما یتلا فی بیوتکن فکور کې بس تاسو لوستی شي ته دا یادوا د قران آیاتونه کوم ځای کې چې قران لوستی شي هغه کې برکت دی کوم شی کوم سړی چې قران لولي داغه په سینه کې برکت دی داغه په جبه کې برکت دی کومه مدرسه کې چې قران لوستی شي په هغه مدرسه کې برکت دی کومو کتابونو کې چې قران خبر راغلی دی او داغه تفسیر راغلی دی نو هغه کتابونه مبارک دی. دا قرآن صفت تارے چہا دا کتاب انزلناہ مبارکن اللہ وی مبارک کتاب ما نازل کرے دے نو زنانو تدا حکم دے چھ پخپلو کورونو کی قرآن وائے ما یتلا فی بیوت کن من آیات اللہ پخواب دے زنانو ناسون دیر یادو لو او سا کتابو نا جوڑ شو پتن لگی چھ لکن کی سوکو نو چالا بے نم یخو نورنامہ چالا بے سنم یخو چالا بے سنم یخو سبا دا فارسے و سبا دا فارسے و دا پختو گڑ وڑو او سبا دا سوچی دا پارسی و دا پختو مانا بے و سرکڑی و ناغا مانا بے پا شیرونو کی بدل کردی و سنگا بچے گا فارسی پا شیرونو کی و نو دا پختو بے و تم شیرونو کردی دا اگدو دا ناتون با زنانه ووی طول شپا بلے گیا بی چا با دا یو نات چا با دا بلو چا با دا بلو دا پیغمبر سی پتونا دا قرآن سی پتونا دا اولیاو سی پتونا دا بیوی دا نووی چه بدو آ پخپل زیبانی خو یادول دایات پکارو وینا د آیات په کار و چې د قران یو آیات ته آیات کو دا غي معنا دې زده کړه نو قران فیصله و چې ستا کور برکت شي ستا سینه به برکت شي ستا جبه کې به الله برکت واچي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو خیرکم پتا سو ټولو کې غورا ک بادشاہان یو ک مولیان یو ک طالبان یو ک امیان یې نو پتا سو ټولو کې غورا خیرکم خطاب ټولو متري من تعلم القران وعلمه وسي حديثه زکه چراوی عثمان رضی الله تعالی عنہ دریم خلیفہ پتا سو ټولو کې غورا هغه څوک چې قران زده کو قران بل ته خود نو زکه بیبیانو تم دا حکم د جو اسکرنا ما یتلا فی بیوتکنا ندی بوله تختې مشوانه ورکی ویدار زنانه حقوق تی نو سکول تا بیلیگی نو دا جنکو دا پارزان لاو بیا چی رو رو غٹیگی نو دا غی دا پارزان لاو بیا پاکی روز تو مخلوط شروع شی نارینه و زنانه گرد وڑو او دا غی پا لارو کسا حلی و پا بسونو کسا حلی و پا گاڑو کسا حلی و پا مارکیتونو کسا حلی او دا غی جامعو گورا او دا غی پیزارو گورا او دا غی ویختو گورا دا غی دا حال تا جتو گوری نو پا داس حال کی دا زنانه و تل دا مکمل لعنت تی ذکر زنانه چی اترو لگول و دا کور بارو تا نو پیغمبر وی دا زناکار دا فهی کذا و کذا نو بهر بتزا اوزی و زان با سنبال کی زان نبا پتو باسی دا تعلیم کم دیر آغلیو همولیانم سترگی پتی کردی وی نا زنانه خو ملغل رو دا سادا دا دا خپل کور نبار نوزی من دیم پا کور کی کئی قرآن دیم پا کور کی آدی تعلیم دا پا کور نکشتا دی ذکر ډیر په زنانش ترې هغه د قران ترجمه کړی دا حدیثونه خبر دی په داسې کورونو کې په پړده کې خلق تعلیمو کې او دغه د زندگی نور دنیوي تعلیمو در زنانو د پاره نه درغلي چې سبب دی په دنیا کې دنیا غټي په دې تعلیم باندې ازادي وي په کالجونو کې او په سکولونو کې او په مارکیټونو کې او بیا وروسته په نوکرۍ کې نا واسکرنا ما یتلا فی بیوتکن دا امر تمام زنانو ته دی اللہ زنانو توی تاسو یادوی غا چل وستی شی تاسو پا کورونو کی من آیات اللہ تیوی تا بناس کی سٹی باوری غزل او چاربیت باوری او داغی تا بگوری پاگی کی ناری نمشتاو پاگی کی زنانو مشتاو دا سی وازونو چی غیبان داغی او ریدل حرام دی غیب لگی دارو سپروا بناساتی پا کورونو کی لانت تیو دا لانت ندکتی پسترگو بانی لانتو پا قگونو بانی لانتو پا جبو بانی لانتو زلطا کمی خبری کزیگی اغا لانتو اللہ وی دا ما تاسو لسل در کری و جعل لکم السمع والابصار والافئدتا قلیلا ما تشکرو دا خود دا عبادت تا پاری دا سپی اوری پا دی جبا باندی سوی الحمدللہ پی ولی نوی سبحان اللہ پی ولی نوی اللہ اکبر پی ولی نوی وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ او دارنگ سنت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتانی دی وری دلی چی سلویغ حدیث دا پیغمبر دخلی مبارکی و سڑی یاد کی دا غی سور فضیلت تی نبی علیہ الصلات والسلام دا غسلی دا پارا سویلیو دعائے کڑی وچے اللہ دے اغسلے تر و تازہ ساتی چے زما یو خبر ووری دا او اغی یاد اکڑاو بلتے و رسول نبی علیہ الصلات والسلام دا خلی مبارکی ملغلی دے یادے کھا پیغمبر تا جوامع الکلم دا سی خبری ورکڑیشی وچے دار دنیا بادشاہان دا دنیا غنیان دا دنیا مالدار دا دنیا اخیاران کاغی راجمشی او اقوال زرین راجمکی دا پیغمبر یو قول زرین تنرسی نبی علیہ الصلات والسلام د خیر مبارک یو حدیث ولې نه یادې زکه چې هغه په حقیقت کې وحیده د قران یادولم عبادت ته او د حدیث یادولم عبادت ته د نبی علیہ الصلات والسلام د جون یو طریقه ځان پوکه په دې باندې چې زبه جمعه ته څنګه زما زبه تلاوت څنګه کوم زبه بچی څنګه پو کوم والحکمت دا سنت د جون نا ول نواله تر اخره پورې زما 24 غنټې زندگی په دې کې بزو دا زندگی د پیغمبر د سنت سره او د غیرانه سره څنګه برابر ومه دا ستکه ان الله کان لطیفا خبیرا یقینا الله دې لطیفا ډیر مهربان او خبردار مخلوق باندې ډیر لوی رحم کوي دا د غلی تفته دا د کرم دې چې قران نازل کو او یو مبارک کتاب دې امت لور کو چې دا په کورونو کې وایې رڼا ده ستاسو د زړونو رڼا ده ستاسو د عمل رڼا ده ستاسو د اخلاق او د معاشري رڼا ده نو قران ولې نه یادوي دغه سي ان المسلمين والمسلمات په دې روایت کې راځي ام سلمې رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله خو چې هر ځای مونږ ګورو د نارینه خبره ده د دې ذکر شته په قران کې او د زنانه او چې مونږ سوانه ورېدنو نو آیاتونه نازل شو ان المسلمين والمسلمات ذکر نیم امته تبلیغ والوی کنه او فکرونه کې ناس نو هغه نیم امت سره دا غمو چې زمونږ په ګاډو څوک تاسو نه چې مونږ تاسو ګیا نه چې نو دا غی بارا کې ګڼه یا تون رااله چې څنګه به ناری نو خبر رااله نو داسې به سره د زنانه خبر رااله الله وی ما یې رګړی نه بلکې په دې امت کې خو یادې زنانه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حبب الی من دنیاکم النساء والطی ستاسو د ټولې دنیا نه ما ته خواږه دوه سیزونه دي زنانه او خوشبوئی. خوشبو زکه چې ته به خوشبو لګې او فایده به بل ترسي نو پیغمبر سنت دی. او زنانه زکه چې دې سره ډیر لوی ظلم شو د جاهلیت په زمانه کې نو پیغمبر وې زره غلی ما دا ظلم به زه ختمو ما ته ډیر محبوبی رسم مطلب زما په هغې باندې ډیر ترس زه د هغې دپاره الله مهربانه پیدا کړم. نو چې کله اسلام راغی او قرآن راغی او پیغمبر راغی او شروع شو د احکامو شرعیو نو خلکو ته پته ولګېده چې دا زنانه هم په امت کې دي. دا زنانه هم نیم امت دی څنګه چې نارینه دي نو داس احکام شرعیه په دې باندې هم فرض دی او په دې باندې هم فرض دي. څوک به دن نه کار کوي او څوک به بار کار کوي د هر چا خپل خپله ذمواري ده. ازواج مطهراتو او داسې صحابیاتو د هغې تاریخ تاسو لږ راوالی وګورئ چې هغې څه کړي دي په خپل ژوند کې د هغې عبادات وګورئ د هغې مجاهدې وګورئ د جهاد په میدان کې زنانه او داسې داسې کارونه کړي دي چې هغه نارینه و نشو کولی. هغې به وایي زمونږ دا طاقت نشته چې مونږ داسې وکړو لکه څنګه چې ام عماره وکړه. ان المسلمین والمسلمات لا ولې دا صفت ذکر کو المسلمین والمسلمات. سورة بقره کې او قول ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تر شو چې اسلام دیرش برخه دی نو لسو دادی او لس سورة توبه کې او داسې سورة مؤمنون کې او سپه سورة معارج کې په هغه صفاتو کې دا صفات دی یعنی دا برخې دي جدا جدا. اسلام ځان له ایمان ځان له قنوت ځان له صدق ځان له صدقات ځان له صبر ځان له ان المسلمین والمسلمات اسلام مخکې کو ځکه اسلام عبارت ته څه نه دی. اسلام په حقیقت کې شامل د ایمان ته هم ځکه چې تر چانه تپوسو کې چې لکه ته مسلمان هغه وی او وی مؤمن مې وی او مؤمن مې ځکه یو سړی چې اقرار کوي د دې خبرې چې اشهد الله اله الا الله نو ایمان خو ده سره شته چې دې مونځ کوي نو تپوشه چې مسلمان دی جهاد لذي تپوشه چې مسلمان دی ظاهری احکام ادا کوي دا هغه لاس او خپې او تمام اعضا او اندامونه کړیږي دغه نوم دی د اسلام. اسلام څه ته وایي؟ انقیاد د الله د حکم منل او هغې ته غاړه کېښودل. اوس یو سړی دی هغه اسلام ته د اسلام هر یو حکم ته هغه غاړه یخې ده خو د هغه په زړه کې څه نشته. ظاهر کې چې ګورې ته مکمل هغه په سب کې ولاړ دی هغه توره راغستې ده هغه خیرات راغستې دی هغه زکات ورکوي خو دې پله چې وګوري نو د هغه زړه کې ایمان نشته. الله اعراب والا ویلي وقالت الاعراب آمنا. الله پیغمبر ته آیات نازل کو سورة حجرات کې جدید وایه تاسو ایمان نه راوړ ولیکن قولوا اسلمنا ها دا وایه چې مونږ اسلام قبول کړی دی. ظاهر کې خو تاسو ټیک تر مسلمانانو په سب کې یې خو الله وی د دن حال نه خو زه خبرې ما نو ان المسلمین والمسلمات نه اسلام راوته او اسلام دا عام دی دې کې ایمان هم راځي او په دې کې عمل بالجوارح هم راځي او چې والمؤمنین والمؤمنات نو دی اوس خاص کا تاسو په خپل اندازه ولګوئ هر مؤمن چې هغه د زړه نه مؤمن دی هر مؤمن چې هغه د زړه نه مؤمن دی هغه مسلمان هم دی خو هر مسلمان هغه مؤمن نه دی. وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. الله ایمان نه راوړي زیات ته خلقو نه الا وهم مشرکون چې ګورې نو زیارت ته به روانې او د کلیمم ویلې ده ان المسلمین والمسلمات. جبریل علیه السلام راغلی او د نبی علیه الصلوة والسلام نه تپوسونه کول نو په تپوسونو کې یو دا و چې پیغمبره اسلام څه ته وایي. پیغمبر ورته وایي اسلام دا دی چې په دې ژبه باندې اقرار وکړې اشهد الله اله الا الله وان محمد الرسول الله او د مانزه پابندی ارکان چې کوم پنځه یادی کې بنی الاسلام علی خمس دا ارکان او تو خود اسلام دغه توي ان المسلمین والمسلمات ناری نمرا لو او زنان نمرا لو اسلام کی مسلمانان ناری نمشتا نو مسلمانان زنان نمشتا ذکر پا غیر آگے دا مسلمانان و زنانو پذلونو کی سنسو وینا پیدا شو چیز دا منگا خبر خوبا کیو مخلا والمؤمنین والمؤمنات او مؤمنان سڑی او مؤمنان زنانا ایمان زن لکو نا دا محدثون یولوی جنجال لپا دے مسئلے کی چی ایمان و اسلام یو شید او جدا جدا سیزنے بیا دا آگے اگا فرق او بیا پا آگے کس پورے جگڑی چی ایمان ستاویو دا عبارت تسن دیو او دا دی ارکان سو دیو آیا صرف تصدیق بالقلب تاویو کنا عمل بالارکان تاوموی نا دا محدثینو خبری دی خو با هر حال ایمان پا حقیقت کی عبارت تر تصدیق دزرنا چستا پزرکی دا یقینی چی اللہ شتا اللہ یو دے اللہ واحد لا شریک دے اگر دا بندگی لائق دے اگر دا خیر و شر مالک دے اللہ مخلوق پیدا کرے دے و مخلوق پا پناہ کی قیامت حق دے انبیاء حق دی کتابون حق دی دا زلن تا ایمان روڑے پا دے خبر باندے دا قیتا ایمان ہوئی او چھے بظاہرہ اقرار کے پا جب باندے او ارکان دے اسلام ادا کے دیتا اسلام ہوئی والمومنین والمومنات یو سرے دا زلن مومن دے او منگا گورو بظاہر کے اغاڑو ٹک تک کلمہ ویلی دا کچھ ظاہر کے منگا گورو دے اسلام پا کسا نخ کاری نمون نکی کلمہ بدا غنہ چا توا نوری زکات نور کی وس دے مومن دے ہو مسلمان نہ دے مسلم نہ دے دا دا کمے دا دے ہم دا دقی پا بارک راضی چا لا الہ الا اللہ ویلی نا اللہ وی دے بزر جہنم نروبا سم جنت تا بزی سکارشوی بھئی او اللہ بحکمی ملیکو تا گور ہے پلانے دا ولی والمؤمنین والمؤمنات ایمان پکے دے ہم دا دغی ایمان دا برکت دینن روتا نور اسلام اگر کسی نشتا کنی جہنم تا بنتا والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات او عاجزی کا ان کی نارینا او عاجزی کا ان کی زنانا قنوت خشوع عاجزی او قنوت پا حقیقت کی قنوت عبارت تا طاعتنا دا اللہ خبر منل او دا پیغمبر خبر منل دا اللہ خبر تغاڑا کی خودل او دا پیغمبر خبر تغاڑا کی خودل دا اللہ دین اگر چھ پیغمبر تا انبیاء تا ورکڑے لے اگر دا ذرن منل والقانتین والقانتات قنوت قیام تا موی وقومو للہ قانتین اللہ وی ما تا ادرے گے خپا عجزے سرا سجدی زیتا گورے مانزر کی خوزے را خوزے ما لکا دی یہودو کل یو خوا گورے و کل بل خوا گورے خلپا کی زی و رازی تاویگی را تاویگی نا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون دا خاشعون او قانتين دا یو شری جکله په عبادتو کی عبادت پاله عبادت ګرځي چې پاغي کې قنوت راشي پاغي کې عاجزی راشي او عاجزی په دې سره راځي چې طریقه راشي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تم منسکه او پاغي کې سنت پیغمبر نشته رانه پیغمبر په کې نشته دغه ته قنوت نشي ویلې تاسو ډیرو خلکو منځونه کوله او ډیرو خلکو ځان کړول او يهودو بلګ عبادت کو او قبول ولې نشو رنگ پکې د سنتو نو چې رنگ د سنتو په کوم عبادت کې نه هغه کې قنوت نشي راتلې والصادقين والصادقات او رشتینه نارینه او رشتینه زنانه والصادقين اصل کې والقانتين والقانتات دا د افعال سره متعلق هر عمل کوي او پدې کې عاجزي دی الله یو سړی منس کوي او دی پکې دکان حساب کتاب کوي دی پکې د پټي کله خپل ویله لاړ شي او کله یو ویله لاړ شي او کله تخم له لاړ شي کله یو سوچ او کله بل سوچ او کله یو فکر او کله بل فکر او ها می باطلې را جمع کړې دي او دا غینې مونږ جوړ کړې دي او کله پکې ډوډۍ ته خیال شي کله سجده یو شانو کې او کله رکو بل شانو کې ټول مونږ دا ګډوډ دي دا عمل دی دا عمل د دو موافق د شرع نه دی والصادقین والصادقات د دې تعلق د اقوال سره دی چې ستا خبره کما خبره کې نو ور دي کې دروغ نه وي ځکه دروغ صفت د منافق دی د منافق په صفاتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث کې درې ذکر کړی دی یو پکې دروغ بعض روایتو کې سلور ذکر کړی دی یو پکې دروغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تاسو گورے او سڑے ټول عمر رشتیا وئی ټول عمر رشتیا وئی رشتیا وئی او دغه سوچ او فکر دے تحرر صدق حتا یكتب عند الله صدیقا تر دې چې د الله سره هم د صدیق لیکلی شي دې بچرته دروغ نه وئی قرآن کې به دروغ نه وئی په حدیث کې به دروغ نه وئی د سنت د پیغمبر کې به دروغ نه وئی د دو پټوله زندګی کې به دې چې ته په دې جبا باندې دروغ خبره ځکه الله رو دروغجن مرګر نه دی بعض خلق د چاغه دروغ وئی نو دا دروغ عادت جوړ شي او یتحرر الکذب پیغمبر وئی داغه سوچ او فکر دغه چې دروغ وئی حتی یكتب عند الله کذابا دې دا الله په دربار کې او په کتاب کې ولیکلی چې دنیا دروغجن دروغ دا گناه کبیره ده والصادقین والصادقات د مؤمن صفت دار چې دی برشتینی څنګه چې دی کار صحیح کوي نو داسې به وینام صحیح کوي او د ټولو نه رښتیا وینا چې هغه انسان ته په قیامت کې فایده ورکوي تاسو ویلي یوم ینفع الصادقین صدقهم الله وی رښتونو ته به د هغې رښتیا فایده ورکوي مفسرین هلته معنا کوي یوم ینفع الموحدین توحیدهم موحدینو ته توحید په دنیا کې رښتینی خبره ده لا اله الا الله چې تا د زړه نه دا وکړه او په هر میدان کې دا چغه وې چې بې د الله نه بل مددګار حاجت روا نشته الله عالم الغیب دے اللہ دار سنا خبر دے دار چا حاجت پورا کولی شی وقت آئے دا اللہ وی ترشتین شا درشتین مر گرتیا و کونو مع الصادقین والصادقین والصادقات دا دا سے خلق پا بارک را دی چی دا خلق پا سبا پا قیامت پی کم زی کی فی مقعد صدقین درشتیاو یو زی دے اللہ جوڑ کرے دے فی مقعد صدقین عند ملیک مقتدر دا رشتین بدا غیس رئی درشتیاو پا زی کی بھئی او رشتینی سوکو انبیاو موحدینو اولیاو حق پرس علماو والصادقین والصادقات دا مومنانو صفت والصابرین والصابرات او اللہو یقینا صبرناک سڑیو صبرناک زنانا والصابرین والصابرات صبر کونکی علی العبادات والطاعات فجمع و پووڑی فالکوالی کیا و داسه ور پسی پپوخ عمر کی پبوڑا والی واعبد ربک حتی یاتیک الیقین دے صبر کی پاغي والی چې الله ز پیدا کړ مخبل عبادت لا او زمانہ بل دی ژوند تفوس کیږي نو دے صبر کی کولی شي یا نشي کولی د خپل وس مطابق ته دروازه عبادت او د شپې عبادت په ګرمه کې او په سړده کې په دې کې فرق نه راولي یو صبر دی علی العبادات دویم قسم صبر دی عن المحارم د ډیرو خبرو نه الله دې منع کړی دی نو دے شراب نسکی دے سقسم گناہ نکی ولی اللہ ذرا دے نہ منع کرے منو اگر چی خوک دے اگر چی ڈیر خیستہ دے اگر چی ڈیر شین دے سرسبز دے شاداب دے لاغی نر سبرول ڈیر گران دی ہر سڑی ہوئی چی پچمن کیو گر دے دے او دا گلو نمی بوئی کرے دا دیر خوشبو نمی فیدہ واغست دے دا دیر دی شینوالی نمی سفیدہ واغست دے دا دنیا دا او دنیا کی قسم قسم لذات تی و شہوانیات تی نو د دې محارم نزان ساتل دا دویم قسم صبر دی الصبر عن المحارم او دریم قسم صبر دی سوره بقره کې تیر شوی واستعينوا بالصبر آیت کریمه ده لاندې ان الله مع الصابرين آیت کریمه ده لاندې یا ایها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه نو دریم قسم صبر دی په هغه مصائب او تکالیف وبانه چې د الله په دین کې تا ترسي لکه انبیا دو ٹوٹے شو پا عربانی حق پرس علماء پا ونی اسرائیلو کی داغی حال لگو گو رہے در وزے بے پینزو سلوی خنبیاو وجر اچھے مازیگر بشو نو سر بے او یا علماء شیدان کرو والصابرین علی المسائل او صبر کون کی پا تکلیفون پا مصیبتون بانی ناری نومو او زنانومو زنانا دا او داغی بچے داغی رور داغی خاون تسو معلوم دی واقعات پہ جہاد کی کنا دا ټول شہیدان کی او هغه تپوس د بچی نه کوي د رور نه کوي د خاون نه کوي هغه چې تپوس کینه د پیغمبر تپوس والصابرات والخاشعين والخاشعات او عاجزی کون کی نارینا او عاجزی کون کی زنانا نارینا او کوم شته چې د الله نه یری او چې الله ته ودریږي نو لري په یرش علی رضی الله تعالی عنہ حدیث کې راځي چې مانزه ته بودریدو نورنګ به جوش او دا حال لحسن رضی اللہ تعالی عنہ چاوتا ہوئی ہوئی دا سو جر چی تا مانزی تا ادریگی نو رنگ دی زیر شی نوی تا تا پتر چی دا چا تا ادریگم وہ زما خبر اتر چا سره شروع کی گی وہ زما جرگا و مناجات تا چا سر جور دا اللہ نہ خبر احکم الحاکمین حضور ور ذات نو چې هغه تو درې کې پتا کې عجزې نه غنه دا عبادت بستا قبول شي کله یو برګسي کې او کله بل دی لیکل سي کې کله یو خوا ګوره او کله بل خوا ګوره او کله باسه کې او کله ځان ګره او کله ويختو پیغمبر وی یو سړی په ګټه په ګیره کې ګوته والی او په مانځه باندې ولاړ نبی علیہ السلام صحابه ته وی کړ دې سړی دا زړه یری دی نو دا لاس په میری دا په خپل ځای باندې پراته دانه چې کله هغه کته شو کله بره شو کله پکې ګړېګا نہ خوراک قصتے پہ مانجے کہ دا خود یہود اسی پت والخاشعین والخاشعات عام عاجزی او خاص عاجزی پہ عباداتو کی پہ تمام امور شرعیو کی والمتصدقین والمتصدقات او خیرات کو ان کے نارینا او خیرات کو ان کے زنانا والمتصدقین والمتصدقات صدقہ سے شیرے احسان مع الناس المحاویج والضعفاء صدقه چا سره احسان د خلق سره کم خلق چې محتاج دي او کمزوري دي هغه لوري ته محتاج دي جامع ته محتاج دي هغه فقر او غربت په ځای باندې کې نوري د زینه پاسې دي نشي د خپل مرګرو سره سیالي ولې نشي کولې ځکه غربت دي ولی یو خابل خوا سنگا چه نور دنیا دا لگیا دا واغی پا دی دنیا کی گردی و مده چرچه کی دا نیشی کولی دی دی قربت که نور دی غریب نو دا غی سر احسان کل دی توی صدقه دی وجن حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی که یو انسان وی چه زمان مال بگنی صدقی سر کم شی پیغمبر وی صدقی سر مال کمی گی نا دا قیدو نسات سیوا کی گی اللہ وی تخر چکا نو پتا بانی بخر چکلیشی تمالو لگوا کاغه فرضی دی او کاغه نفلی دی خو ته خرچو کنه پتا به خرچو کړی شي چینی نه چوبه او باسی نو تازه تازه و ترازی او چوبه د غینه نوزی نو په ویخ ټول ځنګونه وکي بیا غد سکو قابل نه پاتې کیږي پیغمبر وی خرچو کا او یریګه ما چې ګنه الله او پتا باندې فقر او غربت راولي نه مال صدقه سره کمیږي نه داسې واکیږي نبی صلی الله و سلام فرمای الصدقه وفا بتا سورے دل کا نہ رد البلا بدتان بل گیا اس چندے بے کول دا حدیث بہت ڈیر خیادو الصدقه ترد البلاء یا رد البلاء صدقه چې د نستان را روان مصیبتونه اړی صدقه نبی علیہ الصلات والسلام وی دا تطفئ الخطیئه انسان نه گناہ شوی راکنه نو دا گناہ په حقیقت کې ور دی ولی د دې انجام ور دی اوس دا هو جل غواړي کنه نو ور به په سبانه وجنی په بو باندې نردی د پاره وبسدی الصدقه تطفئ الخطيئه پیغمبر وی چې صدقه دی وکړه نو استاد غونه بالکل مړک لګه په اور باندې چوبو وړای الله انسان ته غصه شي کله چې ردن غونه وشي نو حدیث کرا دی نبی صلی الله علیه و سلم فرمای الصدقه تطفئ غضب الرب الله غصه دی او دا غصه په حقیقت کې د انسان کې غصه راځي کنه دا د اور ماده ده نو الله غصه دی قاریږي ولی دغه نافرمانی شوی ده نو نافرمانی شوی ده نو ورته به غوردی کنه دلته هم ذکر د ور دی دا غضب د الله په حقیقت کې دا کنایه را د هغه قهر او غضب او ور د الله نه چې جوړ کړی دی د پاره چې الله وی دی ته بزو ګناګار او جبابرا سور ور د دنیا غردو چې هغه متکبرینو نو چې کله الله غصه شنو د الله غصه په سر سړیږي کنه وی دا پس سر سڑی گی پیغمبر وی تطفئ غضب الرب صدقه در رب غصه سڑی والمتصدقین والمتصدقات دا دی وجنه که نارینون دا غید پارم دا ترغیب او که زنانون دا غید پارم دا ترغیب و زنانه گواری پا دیگه دیر مخ که وی چه کلا با یاتون واری دا نخپل کالی سرو سبی نغا بی رواق است و دا اللہ پا دار که بی ورخ اصلا چه سبا پا دی دا دی پا جبان اللہ منگ سیدی والصائمين والصائمات او روجه دار سړی او روجه دار زنانه د سیام مقصد څه دی په حقیقت کې د انسان په بدن کې یو شی دی چې هغه ته وی شهوت د دې شهوت د ماتولو لپاره دا ډېر لوی من اکبر العون على کسر الشهوه الله د مؤمن مسلمان لپاره داغه د شهوت د ماتولو لپاره دا شهوت دغه یو دشمن دی نو دا غی دشمن د ماتول د پاره الله دل روجہ ورکا چدا خپل شہوت تو ختمے ماتے روجہ ونسا. دیو جن حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یا معاشر الشباب اے زوانانو ڈلی اے ڈلی دا زوانانو من استطاع منکم الباء فلیتزوج چانک چی طاقت وی زان کی سجون ممی سنسو با آسل کی قوتی قوت دا جماعت ہوئی طاقت پتا سو کی وی روغی پا بدن بانی نو پکار دا دی چی وادو کی ومن لم یستطے خود یو سڑی طاقت نشتا مالی نو پیغمبر وی فعلیه بالصوم دل پکار دی چی روجو نسی فإنہو لہو وجا. حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من سام رمضانا وثلاثة أيام من كل شهر شاچ روجوني ولا مياشت رمضان المبارك آو ده هر مياشت ندرير وزي يو مياشت رمضان المبارك و پهر مياشت كدرير وزي نويده داخل شفا دي آيات كريمة كي والصائمين والصائمات روجدار سڑي و روجدار زنانا او ده غير پارا پا جنت كي و خاص دروازة ده فضيلت و تاسر تبلیغ والا و نوري دري حال خاص تا داغی دا پارا چی تاسو بردق دروازی نزے ریان داغی نم دے والسائمین والسائمات والحافظین فروجهم والحافظات نگورا داغی سرے والحافظین روز سرولو چستا نگنا کی گن روجن سے ستا پا بدن کی با قوت ستا پا بدن کی با حرکت دوینی دا کمی گی سکارا خبر رہا دے چی خوراک کمی گی نو قوت کمی گی نذک اور پسی والحافظین فروجهم والحافظات حفاظت کو ان کی نارینا فروجهم دخپلو بدنن والحافظات او حفاظت کو ان کی زنانا اگر نارینا چ رخپل شرمگاہ حفاظت کی. حدیث کرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چ زمانت زو ضامن ز زمانت ورکم اگر سڑیلا چاغ دو سزون حفاظت کو یو ہاغا چ داغ دوڑو داڑو ترمنس یعنی د جبی او دویم هغه چې داغه د دوړو زنګنانو ترمنس یعنی شرمګه کاغه نارینه او کاغه زنانه نه پیغمبر ویزه زامنم داغه د پاره د جنت والحافظین فروجهم والحافظات د دې تعلق د عفت او طهارت سره دی چې کله انسان عفیف ته او پاک دی نو دی به بدن ساتي د دغه ګناهونو نه پکما علاقہ او پمل مکه چې دا بدمنی سی واکیږي نو په عمل کې زلزلې مرادي او په عمل کې قحط مرادي او بارانونه د موسم کېږي او په موسم باندې نه کېږي د فصلونو نه برکت اوچت شي. والحافظین فروجهم والحافظات اخیره والذاکرین الله کثیرا او یادونکي نارینا الله لره ډیر ډیر او والذاکرات او یادونکي زنانا الله لره ډیر دې نه مراد ذکر ذکر تا اللہ یادول پکور کی پخپل نفس کی ذکر اللہ یادول پاغ طریقہ بانے پکم طریقہ بانے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یاد کرے دے صحابہ و مومنان و مسلمانان و اللہ یاد کرے دے. حدیث کرا دی وی اللہ یاد کے دور چ حلق دلے ونے ہوئی ناگی دا مطلب نہ رشتہ پذان بانے حل ولا ہا ہو او پذان بانے نہ پوئے گی ویختر بانے ببر دی و جامع کرے یو پلا و کرے یو زان ور غردے و کلے پبل ناکم چ صوفیہ و رخکلی دی دا نشته په دین کې دا د یهودیانو کارو یهودیانو نه بعضی مسلمانانو ته پاتې شو او هغې په دې کې دوره غلو او زیاتې وکړو چې د الله د جوماتونو د الله د مساجدو حتی کې وکړو بېعزتي یې شروع کړه د الله د نوم بېعزتي شروع کړه نه دغه ذکر نه دی د هغې مطلب دا دی چې ته په جومات کې هم چغه کړه چې لا اله الا الله نوح علیه السلام زمانه وګوره د هغه په بازار کې دا واسو د هغه دوه تنو ته دا واسو دا گنی تا دا واسو پا هر چوک که باغه اولادو هر خیمه تا باغه ورتو تردیج پا تا پا تا پی اولگی دا خلیوانه ده دا دا خوادو بل خبر نشتا ام دا خبر دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه مکی پا چوک که با اولادو طول روز تر غرمی پوری او دلی براتلی دلی براتلی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوتوی ایوها الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اغیب ویلیوانه ده ولی ده چاو پا خور ویشت چاو پا لاری تو کلی چاو پکانو بانی وشتو زخمی بو د بدن نه به ویني بيدی پتايب کيم ده او ټول بو ته چغي والي شي دالي وني هر خيمه ته بد زل مجاس په ميله کې ودري ده او دا به وي ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا دا ذکر ده الله الله جمعات کې ات الله فلار کې ات دا الله سيادول دادي ځان لغلي کينه او زر تصویر د سری دا ذکر خور سو کولی شي ذکر دا دے چې خلق ته پکانو باندې ولی کم نبی دا غی نه پاتې شوی دی دا انبیا او جون زمونږ د پاره سبق دا زمونږ د پاره مدرسه وا او خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو یو خیمه ته پیغمبر دریږي او دا چې غوی او تر ور پسې دی هغه ویلې ونه خبره وانه ور دروژن اغي په فتوا د لیونی لګوله دانه چې دلته ته پزان باندې حل راول په جمعات کې او پسمسته کې او په یو پیرخانه کې او بیا غی له نوم کې دا پکې چشتیه دی او دا پکې قادریه دی او دا پکې پلانې دی او دا پکې پلانې ځانه طریقې جوړې کا والذاکرین الله کثیرا والذاکرات الله یادول ډیر ډیرو او څنګه یادولو په طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه د قران قران کې ته ویلي دی الله چې ما یاد کړه په زړه کې ما یاد کړه غلې غلې اسنه چې پتا و چغې وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه یو ځای جهاد ته روان دي او چې په بره ځای باندې ورخیږي نو صحابه چغې کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته وی مؤمنانو مسلمانانو اربعوا علی انفسکم په خپل ځان لګ رحم وکې فانکم لا تدعونا سما ولا غائبا کوم ذات ته چې تاسو اواز کوئ نو هغه نه کون دی او نه غیب دی هغه تاسو خبره اوري او تاسو سره نږدې دی نو مړه دې رګون نه تاسو ته نږدې دی نو په ځان رحم وکې او آرام آرام سره ذکر کوئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټول زندګی د تعلیماتو نه دا پته لګی چې ذکر د الله غلی او په طریقه دانه چې ته به طریقې لګی او د پیر طریقه کوه والذاکرین الله کثیرا والذاکرات حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس شو چې ای العباد افضل یا رسول الله په دې بنیانو کې کم یو بنده ډیر زیات غوره دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته وی دا الذاکرین الله کثیرا والذاکرات نو تاسو شو یا رسول الله د مجاهد نم دی مخکې دی د مجاهد نم دی مخکې د د پزړه کې ارو خلا دی دا څه د ډیر روایتونو دا معلومی کی چې صحیح الله یادول دی وجن نبی علیہ الصلوۃ والسلام به مجاهدین ته دا ترغیب ورکو او قران هم دا ترغیبات ورکړي چې تاسو کله میدان ته وځه نو الله یادوي ځکه اصل مقصد د جهاد دا دی چې اعلان کلمۃ الله راشي افضل الذکر لا اله الا الله والذاکرین الله کثیرا او یادون کی اللہ لرا ډیر ډیر او ذاکرات او یادون کی اللہ لرا غزنانا ډیری اعد الله لهم تیار کړی دی الله رضی د پارا مغفرتن بخشش ته گناهونو و اجرا عظیما و اجر لو دا لس حسیری د اسلام دا غدیر شو حسونه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای واسکرنا یا دوی ما یتلا فی بیوتکن آغا چل وستی شی تاسو په کورونو کې من آیات الله آیاتنا د الله والحکمت او سنت نبی ان الله کان لطیفا خبیرا یقینا الله دې ډیر مهربان او خبردار ان المسلمین والمسلمات بشکا مسلمانان سړی او مسلمانان خزی والمؤمنین والمؤمنات مؤمنان سړی او مؤمنان خزی والقانتین والقانتات عاجزی کونکی نارینا او عاجزی کونکی زنانا والصادقین والصادقات رشتینی نارینا او رشتینی زنانا والصابرین والصابرات صبر کونکی نارینا او صبر کونکی زنانا خاشعین والخاشعات او عاجزی او خشوع کونکی نارینا عاجزی کونکی زنانا والمتصدقین والمتصدقات او خیرات او احسان کونکی نارینا او خیرات او احسان کونکی زنانا والصائمین والصائمات او روجدار نارینا او روجدار زنانا والحافظین فروجهم والحافظات او حفاظت کونکی نارینا دخپلو بدننو والحافظات او حفاظت کونکی زنانا والذاکرین الله کثیرا والذاکرات او ذکر کونکی نارینا اللہ لرا ډیر ډیر او ذکر کونکی زنانا اللہ لرا ډیر اعد الله لهم تیار کړی دی الله رضی د پارا مغفرتا و اجرا عظیما بخشش د گناهونو او اجر لوی